Mondjad. Az édesanyám, te mesél, ott vannak a válvecőjék? Mondta a miacsodában, hogy kettőtől három óra hosszát kötel várni a határon. Hát most nem tudom, hogy ők is elcsípték. Hát nem tudom, hogy hol jönnek, vagy hol vannak, de még mindig nincsenek. Én azt hittem, hogy ma ott vannak. Én már főztem krémet, fel a tejbű, a másik felé betettem a méhűtőbe, már egy láda barackot megpucoltam, a másik ládát eladtam. Mit csináltál? Eladtam. Kinek? Az örökasszonynak. Még egy ládám maradt, majd mindjárt azt is csinálom tovább. És csak megmostam a másik ládát, még nem csináltam meg az összeset, csak megvan most, hogy csak még le kihúzgálni. Hát, az Attila mérgesen biztos, hogy nem számolta bele a... Hát jó, van 7 kila, valamennyi kvótak. Na most akkor másfél kilóval kevesebb volt, hát akkor az most nem vág főt, ez a másfél kila, 80, még 100 dinár sincs, hogyha nem számolta. De a UMB megevett ott 5 nagy darabot, hát akkor azt már is nem értem, el is felejtettem. Hamacokat mértem ki, az egyik 7 kila, 5 deka volt, a másik meg az is 6 kila, 90 deka volt, érted? Aha. Na most ezt a legelső ládát, ezt nem mértem le, ebből evett is az Attila, meg akkor épp elfelejtettem, és akkor visszamért az öreg asszonynak, azt akkor 6,5 kila volt neki, már fél kila volt a láda. Most, most mondjuk 1 kila barack, vagy másfél kila barack, az a valahány dinár nem vág a nyámfőthöz. Hát nem. De szép barack, meg jó barack, hogy nem rohadtak, csak jó van, érettek, jó, amikor egymásnak élnek, akkor csak kicsit nyomottak, vagy mit tudom én, micsoda, de ez nem rossz, nem? Én nem tudom, hogy én biztos legfárt ez fogok. Frissen szeret, csak hát érett, hosszos szakó. Én biztos legfárt fogok anyukat kiülni. Szerintem nem könnő csarogodjon, hát. Érted, mit mondtam? Hogyha... Mit? Legfárt fogok biztos kakilni. Én már annyi barátokat megettem anyám, hogy nem igaz. Érted? Értem. Ha. Jó van, már nem, most már majd abba akkor hagyom. Akkor te is úgy vagy velem, mint apád, mikor Mozgorjába szépen ettem a paradicsopot, és nem állnak, hogy kecsaposztasz. Kecsaposztva van. De meg legvárt. Tényleg vagy legvárt. Ó, hát. Én is berakom. Azért, mikor összevagdosod, azért nem olyan sok, mint mikor egybe, vagy együtt, vagy egy... Ugye? Olyan kisebb helyen elférnek, vagy hogy mondjam. Hát többit berakom én is a méhűtőben, lesz belőle kompót, vagy hogyha netán tényleg kedden találunk valamit normálisabban, vagy valami, akkor majd főzünk valamennyi legmajzatot kész, nem? Szerinted? Szerintem. Mondjál még valamit, amikám. Mit mondjak? Melegem van. Összepakoltam a konyhát, összesöprögettem, elmosogattam, elrakogattam jócskán az edényeket, úgyhogy... Akkor te már jó állsz. Én még nem legyeket kutyolom még itten, amik vannak. Hát már most nem igen. Nem állok olyan jó, mert én nekem még van barack is, amit neki mostom, megpucolnom. Még egy türet. De hát, hogyha akkor kevesebb van, hogyha már. Igen. Egyik részét el is adtad. Hát. Jó lenne neki is egy 2-3 kila, hát akkor bazd meg ott egy ládával, akkor hallgass. Szerinted, mama? Aha. Most 2-3 kila az azt jelenti, hogy fogja magát kiszedni, ami neki tetszik, a nagyobbakat, meg ami nem annyira ütődött, nem? Akkor ott van, azt akkor fogjad az egészet, azt akkor hagyja el az időt. Nem kell válogatni, nem? De. Mi van az, hogy mi a csoda? Tehát most mit csinál borotvákhoz itt? Ezt jó, valónak templomba akar menni akkor. Hát én nem hiszem, hogy eljutok olyan a templomba. Akkor ki lesz a kérendőbi a kaját meg a többit, nem? Uh-huh. Úgy gondoltam, hogy máma megfőzöm a krémet, és akkor majd hónap kiszőtem, mert az őszi barátnak se jó, hogyha egy éjszakát áll benne, nem? Uh-huh. Majd akkor csinálom. Te szerinted, mama? Hát ugye jó, hogyha benne áll egy kis cukor. Nem, hanem az őszi barackot a tortára, hogyha rárakom. Ja. Uh-huh. Azért mondom, hogy majd kémet megfőztem, a többit azt még egy hónap összeszedtem, és akkor úgy szórom, mert nem akarnám, hogy a gyümölcs megrohadjon, és mire ennénk, nem? De. Hát. Na jó, leszem akkor, jó? Jó. Az édesanyám akkor. Szia, szia. Majd, ha jönnek, akkor főhívlak. Jó, nagyon jó. Az ide érnek. Oda érnek akkor, igen. Hogy hol lehetnek, mind lehetnek, azt nem tudom már. Vagy elmesélik, mikor hazaérnek. Így van. Na, hát jó. Na, édes, édesanyám. Szia, szia. Szia, szia, szia, édesanyám. Szia.